فيقول عن حجاب أنه يغني شباب وقالوا لأحبابي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلانتي ونكسن دقيستيال حمل والبو أدنغ مقشان كسو دواد برنامج كاهدو حوري سيادة عاوان قدو بداتكم مقلي دونتان وحاكمي دا عيدا مدى حركة مجاهدين تا الشباب او ويرار كيستي مقالة اللام او كمي دهدو الكا مسلمين تا ايكين يأي قمي ستو فافاين كسو بحيس ويرار كاسي ايان ايدين سو قد بندونا sidoo kale barnaamijka waxaad ku maqli doontaan xildhibaan ka mid ah baarlamaanka dawladda Xasan Sheekh oo shaaca ka qaaday in wadanka uu gumeysi ku jiro isla markaana uu madaxweyne ka yahay ninka lagu magacaabo Gabra oo ah nin Itoobiyaan ahi waraysi dhinacyo kala duwan taabanaya oo xildhibaanku uga hadlay shirka Turkiga lagu soo gabagabeeyay ee uu ka qayb galayo Gabra ayaad ku maqli doontaan barnaamijka. Sidoo kale waxaan caawa dhuuxa wareysiyada idinku soo gudbin doonaa in dheergaradka gobolka Gedo oo bogaadiyay gurmadka wilaayada Islaamiga ah ee Shabeellaha Hoose ay soo ururisay isla markaana ay ku wareejisay wilaayada si loogu qaybiyo dadka muslimiinta ah ee ay Kenyaatigu dhibaateeyeen. Wareysiga indheergaradka ayaad ku maqli doontaan barnaamijka. Inta uu socdo waxaan idiin soo gudbin doonaa gabay aad u xiiso badan oo lahjada maaymayga ah isla markaana lagu milicsanayo jabka ciidamada shisheeyaha ku gaaray gejiga Soomaaliya. Maxaa ka cusub wadanka Uganda kadib markii doorashada uu ku soo baxay madaxweyne Yoweri Museveni? Waa maxay mustaqbalka wadanka Uganda? Maxaa laga dheehanaya eedeyn ay reer galbeedku u soo jeediyeen Museveni oo ku saabsan doorashada? Ma dhab mise dhallanteed? Wareysi arrintaasi ku saabsan ayaan caawa idinku haynaa dhuuxa wareysiyada. Mar kale dhegaystayaal, waxaanu idin leenahay ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa wareysiyada. وهكا دغستيال مر البو ادوكتان وحنا هودي دكلن هي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اينو كوبلون اي عيدمده حركه مجاهدين تا الشباب اي كاول غلا غدها كينيا اي وها اي ويرر لبيكسدين كولنيو غاديد اه اي وتين عيدمه كميده كو بوليس كا اي كينيا ويرر كا اي وها او كدعي ديغان لوغو ماغعابو مليماني او هوسيما داهلامو waxaana kolonyada booliiska laga gubay hal gaari iyadoo halkaasna ay ku qorbaxeen askartii saarnayd gaariga kadib markii hub aad u culus lala beegsaday. Warbaahinta Kenya ayaa bilaabay qaarkood inay qiraan qasaaraha culus ee maanta dhabarka loo saariyay. Ciidamada Kenyaatiga ayaa waxaa toddobaad walbaahi laga gubaa dhowr ka mid ah gaadiidkooda oo ugu fadhiya qiime aad u sarreeya iyadoo ay sii dheer tahay askarta laga dilayo. intiini la socotay barnaamijka dhuuxa wareysiyada habeenkii xalay waxaynu sii daynay waaliga wilaayada Islaamiga ah ee Shabeellaha Hoose Sheekh Maxamed Abu Cabdulla oo ka warramay tabarucaad ay wilaayadu soo ururisay oo $1,500 Mareykanka iyo adeegyo kale oo ay ku rarnaayeen 4 gaadiid ah oo 3 ka mid ah ay yihiin xamuul loona gudbiyay wilaayada Islaamiga ah ee Gedo. Haddaba arintaas waxaa soo dhaweeyay in dheergaradka gobolka iyaga oo bulshada ku dhaqan Shabeellaha Hoose uga mahadceliyay kaalintooda walaal tinimo. Waa kan Nabadoon Maxamed Qooje oo ku sugan deegaanka Ceelcabde. Bismillaah alxamdulillaah rabbil caalamiin thumma salaatu wassalaamu calaa rasuulillaah wa bacd. Horta walaalow, arintaas waa arrin aad iyo aad u wanaagsan. Dadka islaamka ahna waxaa islaam loo yahay in wax la istaro oo adduunka wax la isku taro. Aad baan usoo dhaweynaynaa kuwii sameeyey oo qeyrkaas sameeyeyna ajir weyn Allah ka siiyo. Dadkuna maanta tabarucaad waa u baahan yahay, sababtoo ah waxaa weeye waa la qaxay dadkii weli qaxda, qaar baa ku maqan oo weli aan imaan, qaarna waa soo noqdeen. Wax badan baa dadka gaaray tabarucaadkaas, waa loo baahnaa, aad baa loogu baahnaa. إن شاء الله أرين تاس أنا جاي وحي لم يذهب عنو أرجنا أرين هرو مرة والله جم عارم كره واحد بين تاه وتدك لوشي أيه هيدا نهي وحبان قرمنا هنا واحد واحد وحبك كتير أو بين هذاك لوشي أيه يلا جم عارم كره وتدك ولا لا يسكت فلنجين سيدا سانو أركينا مركا أرين تاس واسود وينينا واحد واحد لوب عن جاي ماشي مصيبة كده عضبة قال الله ماشي مصيبة كده عضبة إن لو قرمنا وتدك الإسلام كيسو قرمنا أت بلو يا لو بعيا ولا waatay nabadoon ka waran in hadii gobolka gedo sida hadda wadanka lagu wado ahaan laha federal gooni u go'an shabeelaha hoose ee tabarucada ay ka timidna oo federal kale gooni ahaan laha soo ma dhici lahayn in laba wadan la kala noqdo oo aanan la isu gurmin ha ha way dhici lahayd taas qof kasta waa og yahay dalkaba waxa federal federalka iyo waxa loo leeyahay dalka inuu kala go'weeyo marka waxa weeye taas wax dhici karta ma aha dalkan bal islaam weeye soo xaqsaad ay islaayaan lama kala goyn karaan federaal lama naqaan anagu dad islaam oo walaal ah naqaana een walaaluhuna waxa weeye sidaan isku baahan yihiin heel iyo hoob waa iska rabaan marka waxay nala dabacsan yihiin dhibaatooyinka ay nala dabacsan yihiin iyo magriga dadka u dhigayaan waxyaalahaas ee koow ka federaal anagu maba naqaan federaal xagee naga soo galay maba naqaan markaan eegna tabarucaadan inkastoo weli aanan la qaybin oo mar dhaweeytaba wilaayadu ay wareejisay haddana ka waran dareenka ay muujinayaan bulshada gobolka gedo gaar ahaan dadka dhibanayaasha ah oo aad ku dhex jirto dareenkoodu waxa weeye anigu hadda alcadaan joogaa waxa weeye dadkii qaxay iyo dadkii soo laabtay iyo wixii baan dhex joogaa xaaladdu dhan baan ogahay dadka waxay arintaas waxay ka qabaan aad bay u soo dhaweynayaan waana arin waxay ku noqotay awal waxay moodahayeen maartay dadka islaamku inuu isu gurmanayn oo sidaana kale tabarucaadkan iyo dhaqaalahan dad baan u qabin dadka qaarna uma qabin dad qaarna waa u qabeen wixii marka aan u qabin hadda waxay ogaadeen dadku inuu maartay islaam yahay walaal yahay oo iska nacaayo oo gaalada aan maartay loo naxariisanay sida guurguurta oo kale ruuxa hadda u sameeyey oo gaaladii uu sujuuday oo kale iyo kuwa walaalahana ku haya oo kale marka walaal haday yihiin xaqiiq ku walaalowday walaalba ma aha waa gacdo maxaa suukaan keenay horta waa gartay marka walaal ma lihiin wixii walaalsadana waa ayagoo kale laakiin dalku waa dal islaam ah weeye oo islaama wax yar baa gaalo ka ah marka insha allah walaalow arrintaas waxaa weeye arrin soo dhaweyn mudan dad kale walaalaynaysa berri ka maalin meel alla meeshii wax ka dhacaanba sidaasoo kale in laysugu gurmadaa imaanaysa marka arrin khayr badan weeye arrin khayr badan weeye waata maadaama deegaankii aad joogto ka waran kenyaatiga iyo qaabkan arxandarada ah ay bulshada ula dhaqmeen qaabkaas dadku waa wada ogyahay waxa muuqda weeye oo duuban oo moodelada ku duuban oo internetyada ku jira dad ul ugu dilay oo ulsay weeye nafta ay ka qaadeen baa duuban waxaa duuban dadkii islaamka ahaa oo bambaasasay u galahayeen waxaa weeye arxandarada ka muuqata oo islaamka ay u qabaan dadkoo dhan waa wada arkayaa haddee ninkii rag ahana arrintaas waa ka miidiyayaa waxaan dad ahaynaa deed warkoodaba haddee laguma jiro marka arxandaro weyn oo aada u weyn bay muujiyeen wayna ku baabi'een oo waxa hadda arrintaas baabiiyey oo ku baabiiyey celcadda iyo meel lamid a waxaa weeye ciilkii loo qabay dadkii islaamka ahay oo dhibaateeyeenna waa looga aaray marka arrintaas waxaa weeye dadku way wada garanayaan walaal ugu dambayntii waa maxay baaqaaga nabadoonnimo baaqaygu waxaa weeye waa intaasood ula dhawaataa buu yidhi waxaa weeye waa la arkay waxaanu inay waxba tarayn inaan laga harin baa la rabaa inaan laga harin inta dal soomaaliyeed kuwa xataa meelaha ay gumaystaan baha ahaata hadday rabtee intay dal soomaaliyeed ku dhex jiraan inaan laga harin oo maaragtay waa noo carareen hadda inaanna ka harin baan anugu soo joodinhayaa ayaga iyo wixii lamid haba ayaga keligood maaha marka Ethiopia lamid a Uganda lamid a waxaa lamid a Burundi lagama harayo kuwaas insha allahu tacaala kaasina wuxuu ahaa nabadoon maxamed qoje oo u waramayay warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan dhegaystayaal weli waxaynu dhex maquuranaynaa barnaamijka dhuuxa wareysiyada baraha bulshada ay ku xiriirto waxa si aad ah dadka Soomaaliyeed ay u hadalhayaan shirka Turkiga iyagoo aad uga caraysan ka qaybgalka uu shirkaasi ka qaybgalay ninka Itoobiyaanka ah ee lagu magacaabo Gabra kaas oo ay hoos yimaadaan una taliya madaxda maamul goboleedyada iyo dawladda Xasan Sheekh haddaba xildhibaan ka mid ah baarlamaanka oo lagu magacaabo Tahliil ayaanu kula xiriirnay khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho waxaana wax ka weydiinay shirkaas iyo arrimo kale oo la xiriira waxa tarimayo Soomaali waxa wax taraya arrin qorshe siyaasadeed oo ay ku heshiiyaan si deecadan loo fuliyo kaas oo dalka wax taraya in ajnabi ah waxa loo qabanayo qoysas caalamiyana hal xabbo oo ka soo baxaysa iyo hal xabbo inuu ku soo gudbiyo ma jiro waa wasting of time waa waqti dhimis gariye shirkan hadda lagu qabtay dalka Turkiga maxay kula tahay baahida keentay in masiirka ummada ee la geeyo magaalada Istanbul iyadoo magaalada Muqdisho iyo magaalooyinka kale ee dalka ayaa nidaam adeeg hadduu fashilmo nin walba iska faragelin isaga taliya habar walba inuu xuso anaga siyaasiyiin fashilannay marka nin walba inuu horaba inuu fikirkiisa ugu dhaqdo waa intaas wax baahaya oo keenay iyo waxa noo soo kordhinaya midnimo jirta maxaad kala socotaan hadda tiin xildhibaanada madaxweynaha wuxuu Turkiga u saxiixay heshiiska loomeysi sidoo kale na saameenaya beeraha iyo dukaameysiga wadanka arintaas maxaad kala socotaan dadan la yiraahdo xaq buu leeyahay wad buu leeyahay inuu heshiis caalami ah soo saxiixo laakiin waxa ay markii soo saxiixo ka bacdi baarlamaanka in la keeno la ansixiyo marka baarlamaanka saxiixo sharci noqonaya intan baarlamaanka arsixin way iska barbaroosil weey marka waa ka hortagayna intan la horkeenayo ila aan saxiixnana waxa weeye ardi macallin tir alif macallin tir noqonaya heshiiska hadii baarlamaanka saxiixin way shirkan waxa uu wataa wajiyo kala duwan dawladda Turkiga waxay sheegtay inay maalgashi ku sameeyayso Soomaaliya waxa kale intaas dheer in dawladda loo balan qaaday dhaqaale fara badan horeyna waxaan u aragnay in shirar badan oo caalami ah la qabtay isla markaana aan la fulin balanqaadkii dawladda ee dhaqaalaha ku saleysnaa hadda marka maxaa fulinay laba arimood way sababaysaa anagu siyaasiyan waa fashilannahay qorshe fiican dhaqaalana laba nimaadno caalamkuna been bay sheegayaan cid wax noo qabanaysa ma jiro haddayn anagu wax qabsan balanqaadadaas oo dhan waa been wey waxaan rajaa ka qabo anigu shakhsiyan iyo wax laga filayo midna ma jira maxaa sabab ah marka in beesha caalamka danaheeda ay ka fushato wadanka isla markaana wixii iyadu ay balanqaaday aanay bixin waxaa sabab anaga fashilannay cid walba ka gacmo gacmaynaysa waa gartay fashiladeena oo soo wax ka sababa waxa kale aan jeclahay inaan ku weydiiyo wafdigii dawladda ee ka qaybgalaya shirka Istanbul ee ra'iisul wasaaraha uu hoggaaminayay waxaa lagu bahdilay garoonka diyaaradaha ee magaalada Nairobi arintaasi see idinku dhadhamaysaa arintaas ra'iisul wasaaruhu waa ka hadlay dawladduna warasna ka soo saaray naway tiri anuu intaa ka warhayna horta qorshaha tan wuxuu dhacay lack of communication buu ahaa isgaarsiinta ayaa qaldantay oo dawladda Kenya full information lagama dhigin prime minister iyo iduu imaanayso annaguna khaladka waxaan ku leenna waana saan kuu sheefnay mar haddaad adugu waa dalka kaaskan weydiinay ninkasta wuxuu isku dayay inuu ku baadilo kenyadii xunta ahayd oo daciif ahayd baana baadilaysa marka laga hadlayo xiriirka dhanka ee duulimaadyada ah waxaan la soconaa kenya ciddii kasoo duuleysa oo dowladda kenya ka mid a inay si fudud ku yimaadaan magaalada muqdisho laakiin adinka la idinku baaro wajeer kadib markii aad rafaadaanna aad tagtaan Jomo Kenyatta arrintaasi ka waran ma mid isku marxalad ma nihin marxaladda Soomaaliga jira arrinta keenaysa waa gartay siyaasadda waxaa xukuma situationka xaaladda say taa xukunta xaaladdeena saa u dhigan marxalad ilaan xaaladda gudaha hagaajinina xiriirkeen caalamku hagaagi maayo faadil iyo wax ka noo la kulmayna bal halkaas jilci ilaan waxaa jira moogtahay dawlado taag daran laakiin dhanka kale haybad leh oo laga baqo oo ixtiraamkooda la siiyo adinka see wax idin ka yihiin anagu xabad haybada ma istaahilna sababtoo ah dalkayga anaga haybad u yeeri weyni ilaa anagu aysan saarnana xidhan xidhan ixtiraamis marka laga yimaado shacabka dalalka lagu duulay oo NATO ay tagtay ama ciidamo la geeyay waxaa ka mid ah Afghanistan Xamiid Karzai oo ahaa madaxweyne ay sameysteen Mareykanka uu bulu xafteen jiray wuxuu marmarka qaar oran jiray shacabkeena lama taaban karayo isaga xitaa waa laga hebeysan jiray taas xitaa maxay idin diida adinka xildhibaan haddaan kula ka fahmo dowladaha caalamku jira dowladda ugu liidataana ayeen xaqiiqda ah in kirin dalkeenu isma xukumo ismaamul male warqadda madaxweynuhu uu soo qoro amar ku soo bixiyo albaabkiisa kaban socoto meel ka fog iska daayay annaga ilaa aan sharciyad qiimeyno oo sharciga dalkeena uu ka socdo وعمركي كل دمين تلي سعري ولقي الناس صارت نفاسا وقبه دلنا هنا حقيقة نفاسي لواطا انت انا هريسي قد بين شركة تركيقة وحالة المامي إن لوغا هدليو أريمها الصومالية محاقية إتوبية شركة سقارة هانك لقوم مقعابة قبرة ما الصومالية يوم التلية مسا إتوبية أدار مدلق إليه ذلك وكوار خبطة قبرة الصومالية بغل جديد تنسيها حكومة واقرتي قبرة إسكدة يا عطا حفرانة حكومية أجنبية واقرتي قبرة وابتنين جنرال وقصة ركولات إقدنا حلم وإنكاعة ووحي هنا لغوم بانا حكومة xilibaan waxaad ka mid tahay dadka sida saraaxad leh u hadla oo qiimeeya xaaladda wadanka laakiin dad badan waxay isweydiinayaan madaxda dawladda waxay tilmaamaan in wadanka uu meel fiican marayo in wadanka madaxbanaanidiisa ay aad u hagaagsan tahay in dhaqaale ahaan uu fiican yahay haddana waaqaca dhabta ah marka la fiiriyo waa arintan aad ka dhawaajinayso marka maxaa madaxda dawladda u diiday in xaqiiqada ay u sheegaan ummada oo fasiraad dhab ah ay ka siiyaan xaaladda maanta dalka uu marayo warna farbu ku yaala walaal waa garan iska hadlana Soomaali way hagaagsantay dadkiina u jeedaan iska hadlo inay raawon ba noqonaya ma aha ma iga qaadan meeso haada hadabka oo jira waxa weey dal baaba oo sharci iyo nidaam midna aan lahayn dhaqaale ahaan dhulka yaala sharci ahaan dhulka yaala nidaam ahaan dhulka yaala taas darteed ayay waxay noqonay inay cid walba nahungurisay taas ka intay waqtiina u baahan tahay in la saxo ilaa la saxo taasna waligeen cidul fariglin baa jeegtay si toos ah leena xukumaya maxaa keenaya marka hadii xaalku uu sidaasi marayo in dowlad aad sheegataan oo baarlamaan la sheegto oo xukuumad la sheegto ee dhanka kalena xaalada rasmiga aan u jeedno soo ma haboonayn in magacyo kale xitaa la labo waxaa keenaya haddeen iska sii deyno way ka sii dareysaa iyo xiid ka sameysaa dowlad xun dowlad la'aan bay dhaantaa dowladdu inay xun tahay baaba tahay la iskuma hayo laakiin meesha maran tahay baa ka sii xun taasoon ba anagu xilibaan lagu sheegaynaa anagu dhex jirnaa xajo yaan wataqnaa meesha haddaan anagu waa iska tagno wakala yaacno yaan la bedelaya wixii ma ka soo horeynayaan waa ka sii darayaan dulqaad iyo dadaad bay rabtaa xildhibaan weedhan ah ee dowlad xun dowlad la'aan ayay dhaantaa dad badan ayaa garwaaqsaday waxay idin siiyeen fursad badan waxaad la socotaa sida uu ahaa waddanka markii dowladda la keenayay oo kenya laga soo gelbinayay haddana waxay maraysaa in dekadii shirkad ajnabi ah ay maamusho garoonkii diyaaradaha sidaas oo kale xalane aanan la geli karin duruufo fara badan ay waddanka ka jiraan dalkii la kala qaybiyey oo federalism wax la yiraahdo la keenay oo gobol gobol kale u gudbi kara aanu jirin colaad iyo dagaal qabiileedyo adinkii la idinku ahaaneysto garoonka diyaaradaha ee Nairobi xaalka maanta meeshaas ayuu maraya marka hadii fursad kale la idin siiyo soo ma dhici karto in haadana aad ka sii tuurtaan maalinka aaminaynu way ka sii liidatay garoonka digada aad sheegayso hadda siyaadnaba aad keenay waa xirneed ma shaqayn jirin waxba kama soo degi jirin aan ka dhexgala in la helana waa la gaari doonaa aan ka dhexgala garoonka diyaaradaha waagaasi wuu furnaa waad la socotaa maxkamadihii ayaa furay oo hoggaamiye kooxadii meesha ka saaray bulshadii waxay bilaawday inay isu socoto dagaaladii qabiilka meesha oo ay ka baxeen way walaalow ku salaamayaa salaam aleykum kaasina wuxuu ahaa xildhibaan tahliil oo uu waramayay warbaahinta islaamiga ah ee Al-Furqaan hadaba nabadon maxamed axmed guuleed oo la dhageysiiyay hadalka xildhibaanka ayaa waxa uu ka oranaya waa dhawaa bismillaah horta shirka beelo waxaa la yiri runkana caagara shirka waa runtiis in shisheeya wato waa aragtay run buu ku sheegay annaguna waa u markhaati furaynaa daliilla waxa uu ah shir Soomaaliyeed haduu yahay waxaa lagu dhigi lahaa dalka Soomaaliya lagu dhigi lahaa tan kale haddee shir Soomaaliyeed haduu yahayna Soomaali umbaa ka qaybgeli lahayd oo shiri lahayd shisheeyihii dalka xoogga ku qabsaday gumaysiga ku haystay madax ka socota weeyey xibna ka socda waxa Turkiga wax ku qabanaya Turku oo qaybta u weyn oo isticmaaraba oo maaragtay weliba qaybtii dhaqaalaha ayuu asagu qabsaday oo isticmaar ku qabsaday marka ninka waa runtiis haddee waan uga markhaati kacaynaa asagiiyo maaragtay xildhibaan sheegan haya inuu haduu maaragtay qiray taas waxaa maaragtay xamaqleen ummadda Soomaaliyeed oo maaragtay awal loogu sheekayn jiray dowlad baa dalka ka jirta inaan dawladda jirin saasaa ogaadeen oo dalka la haysto saasaanu leenaa u aragna nooga baxday su'aasha la xiriirtay ka qaybgalka gabre uu ka qaybgalay shirkaasi xildhibaanku waxa uu tilmaamay in gabra uu xukumo dalka 180 taasna ay keentay inuu ka qayb galo arintaas ma la qabtaa arintaas waa la qabaa waa runtii dalka meel kasta maaragtay gabra madax ka ah shirarka dabada iyo kuwa gudaha lagu qabtaba meel aan gabra joogin laguma qaban karo shir aan gabra maaragtay hoggaaminahayna meel lagu qaban karaa ma jirto dal iyo dabad haddii taasina maaragtay waa runtii soo waxay daliil cad u tahay markaati fur u tahay balka in gumaysi haysto oo balka la qabsaday oo Itoobiya maaragtay ay gacan yara ka tahay oo reer galbeedka u adeegayso maaragtay ay ka turjumayso marka gabra Soomaali uma dalan maxaa geeyay shirka Soomaaliyeed maxaa maaragtay madaxtooyada fariisiyay maxaa maaragtay hadba Hargeysa iyo uu u tagaya iyo Kismaayo iyo balka ugu wareegaya waa runtii dalka maaragtay gubernatoora waxaa ka ah maaragtay gabra ka waa runtiis waa looga markhaati furayaa taas ayana waa qodob kale oo dadweynuhu ku soo baraarugayo oo dadweynuhu ogaaday annagu awalba waa ogeyn dadka intiisa badan waa ogeyn laakiin dadkii awal moodayay in meesha dawladdu ka jirto ninkaa xildhibaan ku sheega maaragtay warkiisa ha dhagaysteen oo maaragtay ha u markhaati fureen waa run xildhibaan halkii wuxuu ka qaldaya balkiina maaragtay wuxuu leeyahay gumaysi baa haysta oo waa runtiis oo waa qirahaya haddana xildhibaan buu sheeganaya arrinta unbaa isdiidaysa inuu xildhibaan yuhu been ku sheegaya laakiin inta kale run buu ka sheegaya oo gumaysigu inuu dalka haysto oo gabra madaxweyne ka yahay taa waa runtiis laakiin xildhibaanada uu sheega xildhibaannimada uu sheeganaya beena arrintan laakiin soo ceeb kuma ahan dowladda in gabra oo aad aragtay oo dhinac kasta u liita uu u taliyo dhammaantood waxaa hadda ceebta maaragtay horey u ceebeen ninku hadduu maaragtay gaaloobay oo ilaahay abuurtaba ka xishoon waaday ceeb kale ka xishoon maayo gabra u taliya midkii lasoo doorto la keenaba shaqo looma diro ilaah Hargeysa uu tago oo awaamiirta laga soo siiyo oo la yiraa sidaa iyo sidaas noo dhe sidaa iyo sidaas noo yeel marka ceeb wax kama dhibto hadday ceeb maaragtay ay garanayaan maaragtay saas ma yeelan dowladna ma sheegteen gaba Hargeysa meesha la yiraa arti sababana loogama yeereen marka diintoodii iyo iimaankoodii ayay ka tageen balkoodiiba iibsadeen hataa gaalada way ka liitaano gaaladu ma ogola dalkooda gumaysi inuu qabsado dadkooda in la laayo shisheeye kale laayo ma ogola in la isticmaarsado ma ogola marka gaalada way ka xun yihiin muslimana waa ka tageen gaaladii bay ka sii xun yihiin marka ceeb wax ka dhigan maayaan hadda maaragtay waa inay soo yihiin ayaga ceebta waxaa maaragtay kala weyn shilin ay helaan oo dabadaha geystaan waxaa nimankii dayus barada ahaabay u badan yihiin iyo wax la mid oo gaaladu soo tababartay oo gaaladu soo agaasintay hadba mid bay soo xulanaysaa mid markay maaragtay siday u bahdilayso oo maaragtay u leedahay waxbay xadeen iyo wax laguma aamini karayo ceeb wax ka dhigan maayaan ceebna wax kama dhibto marka laakiin guuleedow xildhibaanka ilaahay abuurtay aboon ka xishoon waaday wax kale ka xishoon maayo iyo ceebna xildhibaanku wuxuu qiil ka dhigtay in dowladdu ay fashilantay oo ay daciif tahay taas ma lagu garaabi karayaa horta fas dowladdi meesha kama jirto laakiin waa iska fashalan yihiin oo waa runtiis inay fashalan yihiin waa runtiis meeshana oo maaragtay dowladdi aysa joogine waa magac lagu qaraabto oo balka lagu qabsanayo oo balka dadka la rabo in lagu hurdisiyo oo dadka la maqashiyo dowlad baa idiin dhisan khayaano maaragtay shacabkii la khayaamahayo weeye wax dowlad la yiraaha Soomaaliya kama jiraan haddii dowladdi ka jirto gabra ma hogaamiyeen iyo turgi iyo maaragtay dekedihii ayraboorradii meelihii maaragtay baqaaruhu ka soo geli lahaa isticmaarka qaato turgi iyo wixii la halmaalaa qaata marka wax dowlad la yidhaaha kama jiraane waa wax dadka lagu khayaamaynayo maaragtay shacabka ah inta wax magaratada inta u badan inta wax garataa waa ogtahay dalka inaan dowladdi ka jirin marka ninka xildhibaan ku sheegay run buu sheegay oo maaragtay waxyaalaha uu sheegayo wax dadku badidiisa horey u ogaa weeye annaguna aan hore u egeyn ayaga laftigoodu waa ogyihiin inaan dalka dowladdi ka jirin kulligoodu waa ogyihiin kani waa uun iska dhawaaqay ma ahane kuwa kalena waa la aamusan yihiin kulli saasay qabaan maaragtay gabrana waa ogyahay dalka inuu gumaysu ku haysto waa ogyahay gabra laftigiisa iyo turgiga iyo maxaa u qorshaysan ninkaasi waxyaalihii uu sheegay inta badan waa loo markhaati furi karaa ugu dambeyntii maxaad ugu baaqi lahayd ummada Soomaaliyeed waxaanu maraynaa xilli xildhibaanadii iyo wasiiradii iyo madaxdii dawladda ay toddobaad walba ay ka marqaati kacayaan in waddanka uu gumeysi ku jiro oo loo taliyo dalkana uu faraha ka baxay dhanka kalena waxaad arkaysaa ficilada muujinaya arrimahaasi oo si taxanaa u dhacaya iyadoo tusaale loo soo qaadan karayo arrintii ka dhacday garoonka Jomo Kenyatta oo xildhibaankaba aanu weydiinay ee lagu bahdilay ra'iisul wasaaraha wafdigiisi aadayay waddanka Turkiga marka maxaad u soo jeedin lahayd ummada Soomaaliyeed ummada Soomaali waxaan u soo jeedin lahaa maanta idin ummad yahay Soomaaliyeed idinkama qarsoonaa dalkiinni in la haysto in gumeysi idin qabsaday kuwii dowladda sheeganayay inay xeerada salkeeda soo taabteen oo derbiga ku tageen oo ay cadaynayaan oo ka markhaati furayaan in dalka la haysto ummadda waxaan leenahay xornimadiinnii soo ceshada la dagaalama gumeysiga haddii ciddii madmadow uga jiray oo loogu sheekeeyay dowlad baa jirta ama ra'yiga qabtay nimankii dowladda sheeganayay ayaa cadeeyay in gumeysi ku haysto oo aan iyaga gacan wax ugu jirin oo aan lala tashan oo magacyaal ay yihiin oo ummadda lagu qiyaamaynayo marka ummadda waxaan leenahay gumeysiga ha iska radeen ummadda ha dagaalanto jaanis baa hadda furan meelo badan baa gaalada looga adkaaday mujaahidiintu ku laysay waa ogtiin meelihii ceel cabay u dambeeyay wixii gaalada sida loogu galay marka ummadda Soomaaliyeed meel kasto ay joogaan abay killirka sanaad joogaan iyo haddii dalkii wabooyi bari Kenya loo bixiyay ay joogaan iyo kuwa Muqdisho iyo meelaha gumeysuhu ka taliya joogada waxaan leenahay jaaniskaas ha laga faa'iidaysto oo mujaahidiinta ha la garab istaago ha loo hiiliyo oo dalkiina gumeysiga ka kacsada ayaan ummadda ugu baaqaynaa wada kaloo idiin furan male waa la idinkaga sii darahayaa gaar ahaan ragga ganacsatada oo ilaahay wax siiyadow oo badidoodu hadda masallifeen oo turgugu barakiciyadow waar intiina maaragtay gacantooda weli wax ku jiraanow dirira oo waxa gacantiina ku jiro turgugu idinka qaadanaya iyo gumeysigu qof kala bax oo dalka horeysta dalkiina khayraad ka buuxaan lacag waadi maysaan waa helaysaane midba aa haysataan gaalada kula dirira oo ilaahay idin siiyey ilaahayna berri waa idinkula xisaabtamayaabo faradul cayn bay idinku tahay waajiba in gaalada aa la dirirtaan gaalada dalkiina soo gashay a disha oo la dirirtaan faral weeya marka berrina naar xoolihiina ha maaragtay ha ku kasbanina adduunkana gumaysi iyo foolxumo maaragtay ha u dulqaadinina ummadda saasaan leedahay Soomaaliyeed inay gumaysiga iska kiciyaan baa u furan wadba kale uma fura kaasina wuxuu ahaa nabadoon maxamed axmed guuleed oo u warramayey warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan waxay nagu soo maqan gabay aad u xiiso badan hase ahaatee ee waddanka Uganda waxaa lagu soo gabagabeeyay doorashadii madaxtinimada iyadoo sabtidii la soo dhaafay natiijada lagu dhawaaqay dad badan waxay isweydiinayaan mustaqbalka waddanka Uganda xilli uu ku soo baxay markii shanaad Yoweri Museveni oo ah nin baadari ah reer galbeedku waxay sheegeen in doorashadaasi sidii loogu talagalay aanay u dhicin iyagoo eedeeyay Museveni dhanka kale kooxaha mucaaradka ayaa weli ka soo horjeeda in Museveni uu ku soo baxay walow qaarkood ay xabsiyada ku xirxiran yihiin haddaba si aan wax badan uga ogaano xaaladda Uganda iyo mustaqbalkoodaba waxaanu la xiriirnay Suldaan Maxamed Garyare oo isagu ilgaara ku hayay doorashada waddanka Uganda bismillaahir rahmaan rahiim alxamdulillaahi rabbil caalamiin sama salaatu ala rasuulillaahi sayyidina maxamed wa ala aalihi wa saxbihi wa man tabi'a bi ihsaan ilaa yaraada ila subhana wa ta'ala hada iskale ninkana ila subhana wa ta'ala arjeenaya inuu shaanka xasanaat idin saaro amniga iyo ka warqabka aad raadinaysaan ee muslimiinta iyo guud ahaan waxyaalaha dunida ka dhacay dadkana aad u soo dhigaysaan warkuna wuxuu ka mid yahay qayb nolosha ka mid war la helo oo qayb nolosha ka mid ah ma ahayn wax runtii la yiraahdo prolific ama waxyi ma aha anagu ma waxyoonno ambiida loo waxyooday binaadamka waxba oo daris karaa ilaahay siduu ka dheebay noqonaysa laakiin waa la qiyaas karaa waa la siidi karaa waa la gaf karaa laakiin waxaa jira dhacdooyin ama isiro fakaris waxaa luqadda af-ingiriisiga u yiraahdo waa dil la isugu geeyay wax soo muuqanaya oo waxaad maranaysaa xataa wax أول بمركي حتى علماء الإسلام كل حفظوا ولا يان بعد شرته واقع إجا إني علم كسوك واقع إني واقع إجا ماشي كتشله يسلا عنصر قومه أي حلو واحد راع تعوح كيان إنسان غفو عدو لصعد أمو وياي واقع كتشله عنصر كم دجانك إن ما رسل جرنك روح أزوله واسكون تاريخ شرته دي بلون نقد الله إذا تاريخ لا نريد لما شيء عند من ديكتاتور عسكري هل نما قفصه أما قفصه شفت وسبب نور الحكم غير خالد تاريخ عندي برا أما آسيا أفريقيا عربها يوروب ميلا كمدة لاتين أمريكا واسكا معروف برجع كويس وكمل يا نزفيني إيوه يوحي الله مذا كاس الله كينا بختيار مياني كان سبب نور ماشي غير خالدين وحكي صلاة سنة يوت كراسك صلاة بيجو إيوه صندوقيه دیگه خبر آذینه یه دورش هست که خبر دومون دیگه بدن شگان این لای آن حالاتی و حاضر کشی اکنون، لکن اون ورشه از آمار رو بخورن تغییر عالمی و کوه کوش خسیری نواهست. دولت ها یورپ و هدلی و حیمودیان این دورش را قبلا سوق ما سوق ایور دعایی. ارن تاسکور محی کوچ موقتا. مرتا نمان که یورپ تایو منافقین فر نمان کسی که منافقین وی کوه دگار دهی یه رجل بیت کردنی یه وردگ خیر علیه. oo arintu muuqato ayay leeyihiin musuqmaasuq oo dhacday hadana observers ama goob joogayaal kuma qanacsanin laakiin wax talaabo kala qaadayaan oo siyaasada islaamaalaan bacita deedoonayaan inay wax diidan yihiin asal diidan yihiin oo leeyahay first time afkara galbeedka oo ah inta laabo diidan la qaadayo xilidan yahay laakiin tan baamiyay talaabo ka qaadayaan oo siyaasi u rabaan laakiin iyagoo doonaya kuwa kale ee nool kale mustaqbalka inay ka diyaariyaan kalsooni iyo afka oo afbaagis waxa kale waa dhacday mustaqbalka dhacday corruption baa dhacay sax ma aha arintu waa la damariyay waa lagu shubtay waxaanu ku talaynaa madaxweynuhu inuu ixtiraamo ma aragtay ama dawladdu codka dadka inay dad siyaasiyiinta siidayso in ma aragtay ay dukaamada furto in wax ay kaas oo been ah dadka lagu qancaniyo laakiin siyaasadoodu waa go'aantay ninka ay taageersan yihiin waa nin kaliya ku shaqeynaya oo gacanta ku hayaan dadka ay gacanta ku hayaan kuwa kale weli laba bislayn nin kaliya ka sii dhiseen oo ay runtii hadda xiran baa filayaa inuu xiran yahay oo afar jeer baa la xiray toban ama dhaxo si maarka wargeysyada caalamka ay sheegayaan waa nin weli aan la bislayn marka inta laga bislayn waa la xirayaa waa dhibaya laakiin hadda ninkaana bisil inta uu halkan waa dhameysanaya marka waxa weyn oo hadda macna ma leh eedeemtoodu iyo dacayadoodu ma leh mareekanka kale wuxuu yiri doorashadu sax ma aha laakiin waa in madaxweynuhu raaca in nabadda soo celiya dukaamada fura dukaamadii waa xiran ciidamada magaalada sudan ka saaraa rabitaanka dadka tixgelaya nabadda in la ilaaliya iyo kalsoonida iyo waxaynkaas waxaas oo amarka waa afbaarkiis oo uguma talagalay inuu wax ka qabtaan hadday doonaan wax ka qabanayaan qaali ka jiraa ama talaabo military oo meelaha muslimiinta ay ku soo degdegaan ay ka qaadi lahayn marka ma doonayo inay ka qaadaan hadda saw u yahay harbi wakaala ama brooks war lagu shaqeynayo afrikada ka lagu gubay Museveni laftigiisa uu hadlay wuuna hanjabay isagoo abaaray kooxaha mucaaradka ee ninka xiran oo hoggaamiyo dhanka kalena wuxuu muujiyay in qalqal amni uu jiro saadarteed waa maxay waxyaabaha lugaha uu la geli karayo wadanka Uganda horta dhe waa tuub waa nin baale oo wax boobay oo inkastoo uu sameeyay waxa ay islaamin haddana in lagu imaan karo wagi laakiin waxaa diidna nimanka dabada kaga jira badanaa oo jabadaha hubeeya oo iyagu danahooda wato oo galbeedka nimankan hindida daabkeeda haya hadda uma moodan inay uganda khalkhal geliyaan mucaaradkana si kale ula hadlayaan isagana si kale ula hadlayaan danahoodana ku jira inaan uganda hadda ay khalkhalin sababta meelo badan bay ku xirantay siyaasado badan oo afrikada muslimiinta laga leeyahay oo dadka muslimiinta madow oo soomaalidu ka mid tahay iyo muslimiinta kale qaarada ayaa ku xiran marka waxaan u malaynayaa ma sahlana jabad ku kacsan dowladda ama taageereen sababta Joseph Kony uu hooyo ka dagaalama ayay taageer lahaayeen isagana ka dhigay markii dambe dambiile oo ku eedeeyay dadka inuu lahay marka isaga in la dagaalamaysa taageeri maayaan laakiin afka baarkii sidaan kuu sheegaba waxbay ka sheegayaan marka cidda iyadantay goono baxdo oon waxaan caalamka aan ku xirnay dagaalanta oo sida nimanka muslimiinta caalamka dayaan islaamiinta mooyaan mala jiraan mooyaan cid kale wax ka qaadaysa ama ku samaynaysa u malayn maa inay jirto laakiin cid kale oo dibadda kaga timaado oo halkalin karta oo aan ku xirnayn waxyaalaha caalamkan sharciga caalamiga iyo waxay ugu yaraan iyo jabalaha iska cilmaaniga ama aan diinigaana aqoonsay una maraymayaad inay ku kicinayaan wax jabada isaga iyo wixii la mido. Isaan la socono Museveni waa nin baadari ah, dadka siyaasiyiinta qaarna waxay sheegaan inuu ku beer la xawsado bulshadiisa inuu diinta Kristanka iyo qadiyadaha noocaas ah aad u difaacayo, gaar ahaan qaaradda Afrika, taasoo xitaa qayb ka ah ciidamadan ee Soomaaliya u soo diray. Arrintaas maxaa keenay inuu toos ugu bandhigo bulshada? Horta waxaan iska aan diinta Islaamka inuu diimaha horta wax macno weyna male, niman iyo naago oo meelaha kaniisada ka qeyliyo kooya waa jiraan, waxa weyn hadda shaqeeyana ma jirto. Waa laga yaabaa kaniisadaha Yurub markii ay dadkoodii ku guuldareysteen oo dadka Yurub jooga 180 nooca kaniisaanka sheegta ama nasaaraha sheegtahay diin ma leh oo kaniisaha ma tagaan, waxaa laga yaabaa in habre waaweyn iyo odayaalkooba ay tagaan ama ay chalasku ama gambadadu ka qayliyo. Wixii marka dhaqaalaha halkaas ay usoo gudbiyaan dadka Afrikaankaaba ay ku wareeriyaan oo heeso iyo muusi iyo ciyaaro ugu furaan, wax hadda weyn oo macnaha diinu hadda hayana ma jirto. Laakiin uun dadka aada ugu xun diinta Islaamka in la dagaalamo uu ka mid yahay oo siyaasiyan ah, laftigooda rabin de nin Afrikaano madow oo diin leh maba oo diin ma dadka cadaanka badankood ma aaminsana xataa Afrikaanka inuu yahay iyaga. Sababta diinta waxa waa sababta dadka cad inay diinta iska leeyihiin dad caynkaasa qaba. Laakiin waa lagu wareeriyaa oo waa loo soo diraa oo habra dhali waaye iyo odayaal maaragtay beesha duqoobay iyo oo shaqadii ka tigay iyo intay usoo xirtaan koofiyado iyo lacagna waa u keenaan dadkaasay shaqo ka dhigta. Marka waxa weyn hadda diina oo dadka Afrikaanka dalka waa leh dad muslimo baan baa ku nool. Marka waxa hadda diina dadka oo dhaxaysa oo isagu hadda oo calanka u qaadan karaa ma jir. Qaar aan diin aaminsan oo cawaan ah, uqooyi dadka degan inta badan ilaa galbeed ilaa xadka la leeyihiin Congo waa cawaan aan waxba aaminsanayn oo aan kaniisaduna gaarin awalna Islaamka aan qaadan. Marka hadda waxa weyn oo saas ma, laakiin danaha reer galbeedka ee ku salaysan qaabkan Islaamo dagaalanka oo nooc walba loo adeegsaday oo waxaan Islaamayn adii ayuu qayb ka yahay. Laakiin waxa hadda diin uu hadda haystaayo ama diin u bartay ama iskanigaana waa iska siyaasad cilmiyani ah. Laakiin inuu baadir yahay oo uu badanaa kaniisadaha ku dhow yahay oo danahoodi fuliyo baadir xalay aqoon lahayn laakiin lagu tiriyo way jirta. Waa taa ugu dambeyntii danaha ay reer galbeedku ku qabaan Museveni iyo dadka la midka ah kaliya waxaad sheegtay siyaasiyiin kalena ay horey u sheegeen inay tahay oo keliya ciidamadan calooshadu shaqeystayaasha ah ee lagu weeraro dadka muslimiinta ah. Su-aashu waxay noqonaysaa intee in la'eg ayay Museveni iyo madaxda la midka ah sii wadi karayaan arrintaas, waayo maalin walbaahi waxaa dhimanaya askartooda ayaa la dilayaa, qofka bini aadamkana saan la soconno ma ahan geed isla markiiba inta la talaalo horey ka soo baxaya. Marka intee in la'eg ayay sii wadi karayaan arrintan? Horta waanta hore kugu sheegay ciidamadan Soomaaliya ka jooga Uganda oo aan kuu sheegay inay yihiin ciidama aanan tirsanayn dadka Uganda oo dad iska qorti ah, marankuna uu aarad iyo agabka ay ku dagaalamayaan iyo mushaarkaba siiyo. Laakiin Museveni iyo waxaa la mid ah kan Burundi oo kale, kuwan xabashida Kenyatigan hadda waashay, waxaasna dee waa dadkii laga urinayo laga guranayo dadka oo laga shaqaaleysanayo weeye. Waxaan u malaynayaa dadka ka sokow haddii dhaqaaluhu soo xiro oo hadda sida muuqata dhaqaalihii Yurub aada runtii u dhacay markay noqoto wixii dibadda oo awal meelay tuubada ugu jirto bariga dhexo hadda waa ujeeda gacantooda waa ka baxay. Crisis economic crisis waxa la yamaa dhaqaale, xasarado dhaqaalaha jirta, mid amnidaa jira, meela iyagu ay iska maaragtay tuubo ugu jirto dhuuqu jeenba hadda dagaal ka socdaan. Niman xuno ami umala ah oo ay ku shaqeystaan ummadda muslimiinta hortaynana meesha waa ka baxeen. Wax badan ba isbedelay, waa garanaysaa inay bedeleen qaab dhaqaaleedkii hadda qolyahan caloosha siyaasha ee Soomaaliya jooga inay bedeleen, kuwa ka darana waa soo socdaan. Marka nimankaas wax bixiyay sida hadda muuqata in iyagu ay wixii maxalli ka dhigaan oo lokali waxooda ceshdaan bay u muuqanaysaa, hadday waxooda ceshdaan cidda ma gacan u fidinaysa ma jirto. Marka dhaqaalahaas markii la waayo baan filayaabay ku xiran tahay nimankan sida xoolaha lasoo kirisa amniga ay meesha la keenay. Laakiin umalaynaya xisaab dabeed oo caqligiisa iyo dadkan Afrikaanka inay jiri karto leeyihiin maaragtay dadka iyaga baan laynaya xisaabtaasi ma jirto. xogaa shilmaan la daadinaya mana niman qaabaysano idima Uganda ku jira walaal yar reerki ay ka dhinteen inay ka maqan yihiin laakiin saameyn siyaasadeed kuma yeelan karto laakiin Kenya oo kale ka duwan tahay daris bay Soomaalida la taaguub ay ka shataa dhaawac dhiliga dal ka socda marka ilaa dalka Uganda uu dal ka dhaco sida Kenya loo marantaga loo dagaalamay gudaha dal ka jira iyaga la qaray oo ay dareemaan in xal loo diray shacabka inta kor ee shacabka dadku ma dareemi karaan dhibaatada dadkooda askartooda ku haysta Soomaaliya runtii looma sheego oo laga qariyo dadka Afrikaanka haday shaqays kelaan suuxina waa kala hadal adeegina waa saxda xiliga fasaxana durban iyo heesay sii jira marka waa adag tahay runtii in maarta la dareensiyo ilaa ay qaniyadu gaarto sida Kenya u gaartay kaasina wuxuu ahaa Sultan Maxamed Garyare oo u waramayay warbaahinta Islaamiga ah ee Al Furqaan wa hagaag dhigaystayaal gabagabada barnaamijka ayaanu soo gaarnay imikana waa gabay aad u xiiso badan oo ku baxay lahjada maymayga abwaanka waxa uu ka gabayaa jabka shisheeyaha ku haysta wadanka Soomaaliya warkaan malhaayo safarataan malka aragne dadkii is warsado haya mashaacirki may daaris maay codii maamul hadii haya idaacada maay seenada iyo lisliya almaay may ka daariyeen markaas maaray saaxiibada qaar horta waa iska seef gareysanna siimo anis diro hayne mixed jiraano iska suur jiiday saacad ba saacad la meel ka soo wiyeeda anis la socone saxaabada kale soo hoog ka jaro siyad bilow safar iyana ma aragne soo jeeyna mal hadii haya uu shaacirki seenada iyo galba jooga saafa garee ana sareeytay leh aqeedadeena saleema sim kaarkeena haleen koowaad saliibintana mana salamna sakin seen mana safaro hay sagaalo jirki abdullahi gaashaha sarto ibid salxadiyena sare laa maseexdo hayo horta taas iska saafa garee sida kala si isheen bal soo taan oo ka Soomaaliya saraac iyo ku soo dabeyn al haqi wal baadili waana sunnata allahi fil ladina khalu min qablu walan tajida li sunnati allahi tabdila saliim iyo islaam kana lamba saacad oo ilaahay guulisiye wal harbu sijala sagaalkii bilaa afraad kum afar boqol soddon iyo toddoba subax jamaahad oo sayidul ayaam ee salaada markii la tukaday saldhig ee cadde ka taalo sabaaxil iga degnaaya sariye mujaahidiinta ee saam calayka are sanad ee legal yaa sawir gaaban siin ku siiyay saraaga markii la jiiday eedanada markii la safay lamba seedkii leey ka talagalay markii la kasogay baabuur siiso dheeraa sunti ee suujinada suumanka qaraahaw la kasajelaatay arin saafay adduunyada ku saahid iyo sarojinaal ha kasala faayaa sawjo xoran inga sawaadiyo muqad si ka ayaa wa sakanada goreey salaad la keer Allahu akbar salaag iyo ganjalka iyo iska sartariya suufaanay indhaha gaati saldhiga magay dhaha suulay fiiriyalka in saari sakalad bu hogorda soo sagaal jeer qaraah sunti ee suujinada boosna ka tay siigada misma degan wala saliibiin lahayn horoba masuqnaana ka beeli surna ilay ka soohi Allahu akbar salbiyaal sabab alle ilay ka riday wariida salaaska la sootada leen qobaday la bambeeyle saaxna intii leen ku gooseeday maamula ku suru sahay saad sanad military wali xarada asba ka soconay sariiri mujaahidiinta aqan ee masjidan ilaahi asii sidigaari suhunka bati soo gumeelay ku baa sawad eelka markii seedeen koowal ku kaseeday 9 kilometer markii socodayna koowal ku kaseeday sadex saaxiibiga saliibiga baqti jeesta tin ilaa sabciin aan dhahay sagaalun wal saadaliyo hay sarkaalka in ka sarayeen sariida ha qafalatay sujuunta ka jaray salsalada ka doodayay Allahu akbar sahareetan magil ka suri sidukum eedama lugtiyo ka soo wadaas in sodan diyaar hawada seegaga soo seeriga gooyeen sadagana sheego sahareetan ku dhidiyaha saxii walana arayn qol sakir ka taala sidibir sirig leh la hayna xaridi baseed waaye sidii samweel loo sandeegay sanku ku dhigaan qol suusho goonya irbo safansho dambalinya sumbuugdiyo dhigas leh 7 days saga aleen aleen anseedayeen sahareetaas madde ka dheeri 9 maalmood ka baad soor meeshay in gooysa adeer maruuga sandhigyo dhowr ee isii faarujaan dhanta ka kasabti safiina yaraata ma ilmo amal sahilada seeriga Soomaaliya saay ma ay soo dhakiidam antii suu warso qoma سلبيه الشباب لكي ديرت الساسو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxa gabayga abwaanka wuxuu qayb ka ahaa gabayo taxana ah oo ay ururineyso isla markaana ay baahineyso xilligan idaacadda islaamiga ee andalus ee ku hadasha afka xarakada mujaahidiinta al shabaab gudahaaninta ayaanu ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka dhuuxa wariysiyada tan iyo kulanti dambe wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu يقول عن حجاب أنه يغني شبابي